اور حضور نبی اکرم نور مجسم تیبلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود سلام، آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ماہ ابو المرجب کی مبارک گھڑیاں ہیں اور اس ماہ مبارکہ کے توسط اور وسیلہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم و شان معجزہ معجزہ معراج النبی کا ذکر خیر ہے. ویسے تو ہر معجزہ ہی لاجواب ہوتا ہے، با کمال ہوتا ہے، لیکن یہ معجزہ بڑا عجیب و شان معجزہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک گھڑی میں شان و عظمت دو بالا اور دو چند ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر یہ معجزہ عام معجزات جو ہیں وہ صرف ایمان کے لیے ہوتے ہیں، عقیدہ کے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس سے عقیدہ بھی سمرتا ہے اور ایمان بھی سمرتا ہے اور عمل بھی سمرتے ہیں. دیکھیے اعمال اور عقیدے کا آپس میں جیسے کہتے ہیں کہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے، جسم اور روح کا ساتھ ہے، صرف ایمان عمل کے بغیر یوں ہے جیسے درخت بغیر پتوں اور ٹانیوں کے. ایمان عمل کے بغیر یوں ہے جیسے جسم بغیر اعضاء کے، اور ایمان عمل کے بغیر یوں ہے جیسے آنکھ بغیر بینائی کے، اور کان بغیر شنوائی کے، زبان بغیر بولنے کے. تو آدمی کو عقیدے کے ساتھ ساتھ اصل عقیدہ ہے، جڑ عقیدہ ہے، پتے اس کا عمل ہیں، پھل اس کا عمل ہیں، اصل جسم ہے اس کی صفات اس کا پھل ہیں. یہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ مبارکہ عقیدے کو بھی درست کرتا ہے، عمل کو بھی درست کرتا ہے. عقیدہ تو پچھلے دو تین جمعرات ہو گئی ہم بیان کرتے ہوئے، اس میں عقائد آدمی کے درست کرنے کے لیے بے شمار اشارے تھے، دلائل تھے. اللہ جل مجد الکریم نے جہاں بھی قرآن میں بیان کیا عقیدے اور عمل کو ساتھ ساتھ کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے محبوب، مجھے تیرے زمانہ اقدس کی قسم، مجھے تیرے دور مبارکہ کی قسم، یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الذین آمنوا، ہاں وہ گھاٹے میں، خسارے میں نہیں، نقصان میں نہیں جو ایمان لے آیا. وہ عامل الصالحات، اور جس نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، خود حق پر قائم رہا اور حق کی تلقین کی، خود سکیا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی، تو وہ انسان خسارے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں. تو معلوم ہوا عقیدہ اور عمل یہ تو ساتھ ساتھ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کچھ لوگ عمل پر زور دیتے ہیں، عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ عقیدے کا تو خیال کرتے ہیں، عمل کو بھول جاتے ہیں. تو عقیدہ اصل ہے، عمل اس کی راہ پر ہے. عقیدہ صحیح ہو تو عمل بہت کبھی غلی ہو جائے تو قابل برداشت ہوگا، لیکن اگر عقیدہ غلط ہو تو اعمال کا جتنا چاہیں آپ پہاڑ بنا لیں، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ کفار چاہے پہاڑوں کے برابر سونا کی راہ میں تقسیم کر دیں، کفار چاہے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے حضور سجدہ کریں، لیکن اگر اللہ کو واحد نہیں مانا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا رسول اور محبوب نہیں مانا، حکم آقا اور مولا نہیں مانا، آپ کی تعظیم اور عزت نہیں کی، تو وہ سارے کے سارے پہاڑوں جیسا سونا لمحہ لمحہ رب کی عبادت ایک قطرے اور ذرے کی حد بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے عمل اور عقیدہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ عقیدے کا یہ پختگی، عقیدہ ہے عقدہ تم سے، عقدہ پرانٹ کو کہتے ہیں، جو ایک مرتبہ آنچ دے دی جائے پھر کھلے نہ، جو عقیدہ بن گیا صحیح۔ اب دنیا کے طوفان، دنیا کے زلزلے اور لوگوں کی باتیں اور دلائل اس میں دراڑے نہ ڈال سکیں، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈاواں ڈول بکری کی طرح آدمی ادھر ادھر بھاگتا ہے، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس فرقے میں، کبھی اس فرقے میں، اس کا مطلب اس کا عقیدہ کوئی نہیں ہے، اس نے ابھی کسی ایک چیز پہ گھانٹ دی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے معراج، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ عظمیٰ، جہاں عقائد کی تصحیح کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، وہیں ساتھ ساتھ اعمال کے لیے بھی انسان کے لیے ایک محمیز کا کام دیتی ہے۔ ہم نے پیچھے عقائد کو بیان کیا، آئندہ بھی عقائد معجزہ معراج میں شان و عظمت انبیاء اور بالخصوص عظمت رسول، عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوگی، لیکن آج کے اس درس میں زیادہ تر اعمال کا یعنی ان ہوگا۔ کیوں کہ پچھلے جمعہ رات کو درس قرآن میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، یا بیان میں کی کوشش کی تھی، کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اب انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی سیر کی طرف تشریف لے چلے۔ آقا کریم کہتے ہیں، جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور صخرہ مبارکہ پر لائے، اس پتھر پر لائے جو آج بھی وہ قائم و دائم ہے، قابل عزت ہے۔ وہاں آقا کریم کہتے ہیں، میں نے ایک سیڑھی دیکھی جس کا نور بشری آنکھوں کو چنیا دیتا تھا، جس کا نور سورج پر غالب تھا۔ دیکھیے، پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، بجلی پر سوار ہوئے، اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور پر سوار ہو رہے ہیں۔ یہ نور دیکھنے والی چیز ہے، سواری والی چیز نہیں۔ یہ ٹیوب سے، بلب سے نور نکلتا ہے، یہ چاند سے نور نکلتا ہے، سورج سے نور نکلتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے ٹیوب نور سواری کی؟ کیا کبھی کسی سورج کے نور پر سواری کی، چاند کے نور سواری کی؟ بشر نہیں کر سکتا۔ جو فقط بشر ہے وہ نہ براق پر سواری کر سکتا ہے، وہ نہ نور پر سواری کر سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے براق بھی سواری کی اور میرے آقا نے نور پر بھی سواری کی۔ میرے آقا نے نورانی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور وہ اس کے 50 زینے تھے۔ آج یعنی یہ جغرافیہ والوں نے، آج یہ نسدانوں نے طول بلد اور عرض بلد نکال کے، یہ خط استوا لگا کے یہ ہمیں بیان کر دیا کہ آسمان کے قریب ترین جو زمین کیا ہے وہ بیت المقدس ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مکہ شروع ہوا تھا۔ من ہوتا ہے رب نے کائنات کی ہر چیز بنائی تو بنانے میں حکمت رکھی، جیسے حضرت موسیٰ کی قبر راستے میں بنائی، ایسے آسمان کو بیت المقدس کے قریب کر دیا۔ کیوں قریب کیا؟ اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، اس کے لیے تو قرب اور دوری نہیں، تو اسی لیے قریب کیا۔ یہ میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ سے رات آئے گا تو وہ اس کو زیادہ سفر نہ ہو، وہ قریب ترین راستے سے آئے۔ اب دیکھیے کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو دوسرا پاؤں اقدس سیڑھی کے اگلے کنارے پر تھا جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قدم مبارکہ اتنے یعنی اتنا فاصلہ طے کرے کہ جتنا آدمی 500 سالہ طے 500 سال چلتا ہوا راستہ طے کرتا ہے، میرے آقا ایک پاؤں ایک قدم رکھیں تو اتنا فاصلہ طے کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے چاہنے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم آسمان دنیا پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو جبرائیل امین نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من انت، کون ہے تو؟ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، ومن معک، جبرائیل تیرے ساتھ کون ہے؟ معی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس میرے ساتھ میرے آقا و مولا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اللہ کے محبوب کہتے ہیں۔ دربان نے دروازہ کھولا، ہم پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان کی چڑھائی 500 سالہ راہ ہے، دو قدم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1000 سالہ راہ کو طے کرتے ہیں۔ اب یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، احادیث مبارکہ میں یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین تو ہر روز یا وقتاً فوقتاً میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کھلتا ہے، جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت جبرائیل امین کھٹکھٹاتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے کون ہے، وہ بتاتے ہیں تو تب دروازہ کھلتا ہے۔ یہ معراج کی رات پوچھا گیا، آگے سے نہیں پوچھا جاتا، اور پھر یہ پوچھا گیا جبرائیل تیرے ساتھ کون ہے؟ ارے جو روز آتا جاتا ہو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو روز آتا جاتا ہو اس کے لیے کسی کے ساتھ آنے کی عزت نہیں ہوتی، اور کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کبھی یہ سوال ہوا، یہ صرف معراج کی رات ہوا، معراج کی رات یہ سوال ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ روز یا آگے پیچھے وہی لے کر جب جبرائیل آتے تھے تو وہ کوئی اور دروازہ تھا، وہ دروازے اور تھے، لیکن معراج کی رات کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے ازل میں جسمان بنایا تھا تو میرے محبوب کے سفر کے لیے دروازے ہی علیحدہ رکھ لیے تھے۔ اے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے تو، میں جبرائیل امین ہوں، میں محرم راز خدا بندی ہوں، میں تو میزبان ہوں، میں تو میزبان سدا تو منتہا ہوں، مکین سدا تو منتہا ہوں، میں تو روز آتا جاتا ہوں، جبرائیل یہ دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، اپنے دروازے سے آ، ہاں اگر اس دروازے سے آیا ہے تو تیرے ساتھ کون ہے؟ تیرے لیے تو نہیں کھل سکتا۔ کہا میرے ساتھ میرے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد عربی ہیں۔ اب دروازہ کھلا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دروازے رب نے وہ بنائے ہیں صرف آقا کے لیے کھلتے ہیں، جبرائیل کے لیے بھی نہیں تھے، اور تب کھلتے ہیں جب آقا ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب آقا جبرائیل امین کے ساتھ ہوں تو پھر دروازہ آسمان کا کھلتا ہے، تو جب دروازہ آسمان کا کھل جاتا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ ہوتے ہیں، تو جب جبرائیل امین کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو پھر تو دروازہ کھل جاتا ہے، جب جبرائیل کے ساتھ آقا ہوں تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو جب ہم گناہوں کے ساتھ آقا ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آسمان پر گیا، میں نے حضرت سینا آدم کو دیکھا، اسی قد، اسی صورت، اسی شکل میں جو زمین پر تھی۔ ارے میرے آقا نے تو اس وقت کیا نہیں تھا، زمین میں کیا قد تھا، کون سا قد تھا، کون سی شکل تھی، کون سی صورت تھی؟ میرے آقا تو اس وقت آئے جب حضرت سینا آدم علیہ السلام تو تسلیم کو گئے ہوئے صدیاں گزر چکی تھی، کیسے پتا چلا یہ وہی قد ہے، کیسے پتا چلا یہ وہی صورت ہے، کیسے پتا چلا یہ وہی شکل ہے؟ معلوم ہوتا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باؤں کی سلبوں میں بھی ہوں تب بھی جانتے ہیں، تب بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا نے میرے کی رات پہچان لیا، یہ وہی صورت ہے، یہ وہی قد ہے، یہ وہی شکل ہے جو دنیا میں تھی، تو اس کا مطلب ہے میرے آقا نے دیکھا تھا۔ اب پیدائش تو بہت بعد میں ہوئی، سیدہ آمینہ کے گھر پیدا ہوئے تو پھر دیکھا کیسے تھا؟ تو دیکھنا حقیقت محمدیہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ اب میرے آقا کہتے ہیں حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو تو مسکرا اٹھتے ہیں، ان کے چہرے پہ نور چمکتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، یہ حضرت سینا آدم، اس سے پہلے حضرت آدم کو حضرت سینا جبرائیل امین، اے سیدنا آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آج معراج کی رات ہے۔ حضرت آدم کھڑے ہوئے اور مجھے کہا بم سے کا یا ابن صالح یا نبی صالح، اے کہا اے میرے مبارک کے، اے نبی صالح نبی، تیرا آنا مبارک ہو، تجھے آسمانوں پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اب میرے ساتھ ہاتھ بھی ملایا، معانکہ بھی کیا۔ تمہوں ہوتا ہے یہ جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، یہ جو برزخی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ملانا چاہیں تو ملاتے ہیں، وہ معانکہ بھی کرنا چاہیں تو کرتے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں۔ ارے اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم ان کی زندگی کا انکار کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں اگر وہ موجود ہوتا تو نظر آتا نا، جیسا آج کل کئی لوگ کہتے ہیں اگر نبی حضر نظر ہوتا تو نبی نظر کیوں نہیں آتا۔ ارے نہیں نظر آتا تو یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا روح تو نہیں ہے۔ جیسا کسی نے، یعنی لطیفے کا لطیفہ ہے، بات کی بات ہے کہ کسی استاد نے کہا منکر، اس نے کہا دیکھو یہ چیز موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو نظر آتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ طلبا انہوں نے کہا بالکل استاد محترم، جو موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، جو نظر آتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ تم نے مان لیا، انہوں نے کہا ہاں مان لیا۔ اس نے کہا اگر رب ہوتا تو ہمیں نظر آتا، موجود ہوتا تو نظر آتا تو موجود ہوتا نا، لہذا کس سے کہانیاں بنائے گئے ہیں، رب کا وجود کوئی نہیں ہے، یہ انسان اپنے آپ پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ مرتا ہے، یہ انسان جو ہے یہ ایک، یعنی اس طریقے سے ایک قدرت بنی ہوئی ہے، یہ پیدا ہو مرتا ہے، پھر یہ یعنی جون بدل کے آتا ہے، رب کا وجود نہیں۔ اب بچے حیران ہیں کہ یہ کیسی بات اس نے کر دی کہ نظر بھی واقعی نہیں آتا، اور اس نے کہا کہ جو نظر آتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور جو موجود ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ آج یہ بھی یہی کہتے ہیں اگر نبی حاضر ناظر ہوں تو معلوم ہونا چاہیے، نظر آنے چاہیے، موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں، نظر نہیں آتے تو موجود نہیں ہے۔ ایک اچھا بچہ، عقل مند بچہ اٹھا اور اس نے کہا کہ استاد محترم نے بات کی، کیا استاد محترم یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ کہا کلیہ بالکل صحیح۔ تو اس نے کہا بچوں کو دیکھو جو چیز نظر آتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ استاد محترم موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس کا سر بھی نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہ اس کی عقل بھی نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جائزہ، عقل نظر نہیں آتی تو معلوم ہوا اسی میں عقل بھی، یہ بے عقلا انسان ہے جو رب کے وجود پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو اگر تیری عقل نہ آئے تو عقل مند کہلاتا ہے، اور اگر رب نظر نہ آئے تو رب کو نہیں مانتا، رسول نظر نہ آئے تو رسول کو نہیں مانتا۔ دیکھنے والوں نے قبروں میں بھی دیکھا، دیکھنے والوں نے بیت المقدس میں بھی دیکھا، اور دیکھنے والوں نے آنوں پر جا کر بھی دیکھا، ہاتھ بھی ملایا، معانکہ بھی کیا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پھر روتے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا جبرائیل امین، یہ حضرت سیدنا آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کیوں؟ میں جاتے جاتے یہ عرض کرتا جاؤں، کیونکہ معراج کے واقعات میں آپ کے بعد جو بھی واقعہ بیان ہوگا اکثر اوقات، یعنی سمے آسمان تک، سدرت و منتہا تک، ہر گھڑی ہر قدم قدم پر یہ سوال و جواب ہوں گے، پیارے آقا پوچھیں گے، جبرائیل امین بتائیں گے، لوگ کہیں گے نبی کو علم ہوتا تو پوچھا کیوں، جو عالم ہوا ہے پوچھتا نہیں ہے، تو جو یہ بار بار پوچھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے۔ میں اس کی طرف مختصر سی تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلا جاؤں تاکہ قدم قدم پر یہ بار بار سوال ذہن میں نہ اٹھے کہ جو علم ہوتا ہے تو پھر سوال نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک بچے نے اپنے گھر میں آ کر اے والد معجد، آپ نے مجھے عجیب سکول میں داخل کر دیا، عجیب ماسٹر کے پاس، عجیب ٹیچر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہے؟ اس نے کہا ہر چیز کا مجھے سے پوچھتا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اگر اسے آتا ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا؟ تو بیٹے اپنے کہا بیٹا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر فرض صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ پوچھنے والا لا علم ہوتا ہے، بعض اوقات امتحان کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ جس کو میں پڑھایا ہے یہ یاد بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور بعض اوقات کسی کے سامنے اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ آنے والے میرا پڑھا ہوا میرا شاگرد ان چیزوں کا جواب دیتا ہے تو میرے علم کا حال ہوگا، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، یا بعض اوقات شہادت کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ اب کوئی کہے کہ جی اگر علم ہو تو سوال نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھیے اللہ تو عالم الغیب ہے نا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا. تو ہم نے قرآن میں پڑھا، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کوئی جاہل اٹھ کر کہے کہ جو اگر اللہ علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں، اس کا مطلب ہے اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ کو علم نہیں ہے تبھی اللہ نے پوچھا. تو میرے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے تبھی پوچھا ہے، علم ہے لیکن پوچھا کیوں، یہاں کیوں پوچھا؟ یہاں اس لیے پوچھا کہ اللہ کو موسیٰ سے پیار تھا، ان کے کلیم تھے، کہا موسیٰ مجھے تجھ سے پیار ہے اور تو تیرے ہاتھ میں جو آسا ہے مجھے اس سے بھی پیار ہو گیا ہے، کیونکہ تیرے ہاتھ لگ گیا نا. محبوب کپڑے بھی حسین لگتے ہیں، محبوب کا جوتا بھی حسین لگتا ہے. آدمی بار بار پوچھتا ہے یہ کپڑے کہاں سے لیے، کتنے کے لیے، یہ کون سا کپڑا ہے، کیوں؟ پتا ہونے کے باوجود وہ تعریف کرنا چاہتا ہے، یہ میرے محبوب کے جسم پر کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، پاؤں میں جوتی اچھی لگ رہی ہے، سر پہ ٹوپی اچھی لگ رہی ہے، تو اس لیے محبوب سے محب پوچھتا ہے اور محب اس کو بتاتا ہے. تو رب نے کہا اے کلیم تو میرا کلیم ہے، تو نے جس آنسے کو ہاتھ لگا دیا ہمیں وہ بھی پسند آ گیا. تو اس لیے بھی اوقات پوچھا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے چند دن ہوئے سبق پڑھا کہ اللہ جل مجد الکریم قیامت کے روز انبیاء سے فرمائے گا اے انبیاء مجھے بتاؤ ما ذا اجبتم، کیا تمہیں جواب ملا؟ کیا رب کو نہیں پتا کہ محبوب کریم کون نے کیا جواب دیا؟ کیا رب نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے کیا جواب دیا؟ کیا رب نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون نے اور حامان نے اور شداد نے کیا کیا جوابات دیے؟ لیکن قیامت کے روز رب پوچھے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کو علم نہیں یا رب اللہ بھول گیا؟ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ تو شہادت کے لیے ہے کہ ان کے سامنے گواہی ڈال دی جائے، دیکھو میں تو جانتا ہی تھا، میرے نبی نے میرے انبیاء نے بھی تمہارے حق میں تمہارے خلاف میں گواہی دے دی. بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ ہمارے ساتھ دو فرشتے تو بہرحال ہر کوئی مانتا ہے، بعض حدیث میں 10 ہیں بعض میں 20 بھی ہیں، یہ کرامن کاتبین جن کہتے ہیں، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے احادیث میں بھی ذکر ہے، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. یہ صبح آتے ہیں عصر وقت جاتے ہیں، عصر کے اندر نئے ہیں صبح کے وقت جاتے ہیں، یا کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر و تفریح کرتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کون رب کا ذکر کر رہا ہے، کون رب کی عبادت کر رہا ہے. جب اس سے واپس جاتے ہیں تو رب پوچھتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کیا ترک تم عبادی، اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں شکار آئے؟ اب فرشتے معاذ اللہ سب ان کے ہوتے تو کہتے وہ لو جی رب کو بھی پتا نہیں ہے، جو چاہو بتا دو جو چاہو چھپا دو. اگر رب کو پتا ہوتا تو پوچھتا کیوں بھائی؟ اصل میں رب ان فرشتوں کی گواہی ڈالنا چاہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی ہوں، گناہ گارو دیکھو تمہارے گناہوں کا فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، اے نیکو کارو میں تو جانتا ہی ہوں تمہاری نیکیوں پر فرشتوں نے بھی گواہی دے دی. اللہ کہتا ہے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، نیکی کی بات کر رہے تھے، تیرے محبوب کی باتیں کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے اے فرشتوں؟ اب بتاؤ یار رب کو پتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ حدیث صحیح میں آیا، فرشتوں کیوں کر رہے تھے؟ باری تعالیٰ جنت مانتے تھے، انہوں نے جنت دیکھی نہیں، باری تعالیٰ نہیں دیکھی تو دن دیکھے مانگتے تھے، تو جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت عطا مار دی. تو اس لیے سوال کرنا جو ہے یہ ہما وقت لا علمی کی دلیل نہیں ہے، بعض اوقات کسی کا علم جاننے کے لیے، بعض اوقات کس بتی کو آنے کے لیے، بعض اوقات کسی اپنان پر کا علم جتا کے اپنا علم جتانے کے لیے، اور بعض اوقات صرف گواہی کے لیے، یا بعض اوقات صرف محبت کے لیے بھی پوچھ لیا جاتا ہے، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے پھر بھی انسان کو جو چیز پسند آ جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ یار یہ کتنے کے لیے، کب کے لیے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ چیزیں جاننے کے باوجود بھی بعض اوقات آدمی کا تعریف کرنے کی نیت سے یہ پوچھتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سوال پوچھے یہ نہیں ہے کہ آقا کو علم نہیں تھا، بلکہ ایک مکالمہ کرنا تھا، حوار کرنا، کہ تاکہ جیسے استاد شاگرد سے پوچھتا ہے یا ایک استاد بچوں کو کھڑا کرتا ہے، ایک سوال کا ہے دوسرا پوچھتا ہے، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا بیان کرتا ہے، ماں بیٹی سے پوچھتی ہے، بیٹی بیان کرتی ہے، تو یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ماڈل سامنے کر کے اس کا نام پوچھائے، پھر اس کا نام بتا کے پھر پوچھا جائے، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج یعنی جدید تعلیم یافتہ بھی اس چیز کو مانگے کہ ہم کتاب پڑھانے کی بجائے مکالمے کی صورت میں، اگر بات چیت کی صورت میں اگر پڑھایا جائے تو وہ جلدی حفظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل میں پوچھتا ہوں، تو بتاتا جا تاکہ ہمارے درمیان یہ ایک مکالمہ ہو جائے اور میری امت کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اے حضرت جبرائیل، یہ بتائیے، یہ حضرت سینا آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو دیکھو، آقا نے فرمایا آپ کی دائیں طرف سرانی چہرے تھے اور حد نگاہ تک لوگ تھے، بائیں طرف سیاہ کالے چہرے تھے، حد نگاہ تک تھے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، اے محبوب کریم، حضرت آدم کی دائیں طرف یہ جنتی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہ بائیں طرف کافر ہیں، مشرق ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جہنمی ہیں، جو ان کی طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا حضرت آدم اپنے جنتی بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، جہنمی بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، ایک نگاہ میں قیامت تک آنے والوں کی روحوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جنتی علیحدہ ہیں، جہنمی علیحدہ ہیں، تو اگر سارے جنتیوں جہنمیوں کو آدم علیہ السلام پہچانے، دیکھ کے مسکرائیں، دیکھ کے روئیں، تو میرے بھائی شرک نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا۔ میرا آج کا ایک یہ سبق بھی ہے، جو آدم کائنات کے ایک ایک آدمی کو اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو جو آدم کا بھی امام ہوگا، جو آدم کا بھی آقا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ اپنی امت کو دیکھے اور اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح دیکھے اور ان کو پہچانے، تو پھر کبھی بھی یہ بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے آگے بڑھے تو ہم نے آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کھیتی باڑی میں مشغول ہیں، ادھر بیج بوتے ہیں، ادھر اس وقت اگتا ہے، اور ایک ایک بیج سے سات سات سو ڈالیاں نکلتی ہیں، ایک ایک ڈالی پر سات سات یا 700 کمبلیں نکلتی ہیں، پھر ان میں دانے پر ہیں، ادھر بھوتے ہیں، ادھر اگتا ہے، ادھر کاٹتے ہیں، ادھر کھاتے ہیں، ادھر بوتے ہیں، ادھر ہے۔ اے جبرائیل، یہ عجیب بات ہے، ابھی بویا، ابھی کاٹا، ابھی کھایا، اتنی جلدی یہ اتنی بڑھ گئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، محبوب کریم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ ایک لفظ پر ہیں، آپ کے امتی ایک حرف قرآن کا پڑھتے ہیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی فرماتا ہے، ادھر نیکی کرتے ہیں ادھر رب کی رضا مل جاتی ہے، ایک نیکی کرتے ہیں، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، کہا جو ایک نیکی لاتا ہے ہم نیکیاں دیتے ہیں، جو ایک خرچ کرتا ہے ہم 10 اس کے بدلے میں دیتے ہیں، بعض اوقات 70 دیتے ہیں، اور بعض اوقات بغیر حساب، کہا بغیر حساب کے بھی دیتے ہیں، تو یہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جماعت کو فرشتے ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے سروں کو پتھروں پر رکھتے ہیں، دوسرا فرشتہ بہت بھاری پتھر اٹھاتا ہے، ان کے سر پر مارتا ہے، سر کو کچل کے رکھ دیتا ہے، وہ بالکل کچلا جاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، پھر رکھا جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، پوچھا جبرائیل، کون بدبخت ہے جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے عرض کی، محبوب کریم، یہ نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں، یہ نماز کو چھوڑنے والے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، کہا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول گئے، جن کو پتا نہیں ہے نمازیں کتنی ہیں، کب پڑھنی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں نہیں پتا کیا پڑھتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں نہیں پتا کتنی پڑھنی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کو گئی نالے میں ڈالا جائے گا، جہاں جہنمیوں کی بھی پیپ ڈالے گی، خون رس کر بہ کر جائے گا۔ تو کہا محبوب کریم، یہ نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو کیا کیسے ہی سوال، ایسے ہی عذاب ہوگا۔ ابھی میں بہت ساری چیزیں بیان کروں گا، یہ دل خیال اٹھتا ہے، اٹھنا بھی چاہیے، کھاتا بھی ہے کہ بھائی ابھی اپنے بیان دیا بے نمازیوں کو سزا ہو رہی ہے، ابھی آپ بعد میں بیان رہے ہیں کہ آقا کریم معراج کی رات آسمانوں پر کرنے کے بعد عرش مولا پر گئے، وہاں سے لام کہاں پر گئے تو پھر نماز فرض ہوئی. ارے نماز فرض نہیں ہوئی، بے نمازی کو سزا ہو رہی ہے، پردہ فرض نہیں ہوا، بے پردہ عورت کو سزا ہو رہی ہے، سود ابھی حرام نہیں ہوا، سود کھانے والے کو عذاب ہو رہا ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا، شراب خور کو شراب نوش کو سزا ہو رہی ہے، تو یہ کیوں؟ اس کا جواب انشاءاللہ العزیز آئندہ چل کر میں دوں گا کہ یہ چیزیں جب فرض نہیں ہوئی تو پھر سزا کیوں دی رہی تھی. اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. ارے آپ تصور رکھے کہ جو میرے آقا نے دیکھا صحیح دیکھا، یہ آپ ایک عقیدہ بنا لیں، جو ہوا میرے آقا کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ ہی ہوگا، بے نمازی کو قیامت تک کے لیے کچلا جائے گا. آگے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک جماعت ہے بھوکی ہے پیاسی ہے ننگی ہے، اور زبانیاں فرشتے انہیں دوزخ کے طعام و شراب کی طرف ہنکاتے ہیں، جس طرح چھپایوں کو چراگاہ کی طرف ہکایا جاتا ہے. جبرائیل نے ان سے متعلق جبرائیل سے پوچھا تو فرمایا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا تھا، حق ادا نہیں کرتے تھے، جن کے پاس مال تو تھا یہ زکات ادا نہیں کرتے تھے. الذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، محبوب ان کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی. یہ وہ لوگ جو زکات ادا نہیں کرتے، وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور یہ بغیر زکات کا مال جو ہے سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جیسے جگہ آیا کہ وہ مال جو ہے انسان مال سنبھالتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا، گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطما وما ادراک ما الحطما نار اللہ الموقدا موقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ انها علیہم موصدا. کہا گن گن کے مال رکھتا ہے اور پھر گمارتا ہے یہ سدا میرے پاس رہے گا، یہ مجھے پار لگا دے گا. نہیں نہیں، کلا لجم بزن نہ فل ہوتا نہ، تم ضرور ہوتا ماں میں ڈالے جاؤ گے. اے غریبوں کا حق نہ دینے والو، صدقہ و خیرات نہ کرنے والو، زکات کو کھا جانے والو، ضرور تمہیں ہوتا ماں میں ڈالا جائے گا. ما اد کمل ہوتا ماں، تو کیا جانتا ہے کہ ہوتا ماں کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگی ہوئی آگ ہے. تالو الفید فی احمد بن محمد دادا، کہا وہ تمہارے دلوں تک پڑ جائے گی اور ستون بنا دیے جائیں گے، تمہیں ان ستونوں میں پھینکا جائے گا، تمہاری اس دولت کے ستون بنائے جائیں گے، جیسے آج ستون بنا کر اس میں سریا ڈال کے سیمنٹ بھرا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کا ایک ستون بنایا جائے گا، درمیان سے خالی رکھا جائے گا، آگ کا ستون ہوا، وہ دولت کو آگ بنائی جائے گی اور اس میں اس آدمی کو ڈالا جائے گا جو زکات نہیں تھا. کہا قیامت تک ان کا یہی عذاب ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آگے ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس رب کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، خوشبودار نعمتیں ہیں، اچھا بھلا کھانا پکا ہوا ہے، گوشت پکا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے وہ خوشبودار چیزوں کو چھوڑ کے، وہ پکے ہوئے اس گوشت کو چھوڑ کے وہ مردار گوشت کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہے، انسان وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مردار کو کھاتے ہیں، کیڑوں والے گوشت کو کھاتے ہیں، تو اچھے کو نہیں کھاتے. تو جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون سے پاگل لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، جو خوشبودار پاکیزہ چیزیں چھوڑ، گندی اور ناپاک اور کیڑوں والی اور بدبودار چیزوں کو کھا رہے ہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف جایا کرتے تھے، جو سنا کیا کرتے تھے، جو بے حیائی میں گزارا زندگی گزارتی جنہوں نے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو یعنی اپنی حلال چیز کو چھوڑ کے حرام چیز مردار کی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، مردار چیز کھاتے ہیں. کہا آگے میں نے دیکھا کہ کچھ وہ لوگ ہیں، ایک جماعت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس آتشیں کانٹے بنے ہوئے ہیں، جب وہ لوگ چلنا چاہیں تو وہ کانٹے ان کے جسم میں کھب جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، چیختے ہیں، پھر اڑتے ہیں، پھر کانٹے پیوست ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا، یہ کون لوگ ہیں، چل نہیں سکتے، ان کے جسم میں کانٹے پیوست ہو جاتے ہیں، خون و خون ہو جاتے ہیں. ہر چیز یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں پر بیٹھا کرتے تھے، گلیوں کے نکروں پر بیٹھا کرتے تھے، بازاروں میں بیٹھا کرتے تھے، آنے والی عورتوں پر آوازیں کسا کرتے تھے، گندے شعر پڑا کرتے تھے، گانے بولا کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا تقعدوا بكل صراط، خبردار تم ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی اور جگہ نہ ملے تو پھر کہاں بیٹھا کیجئے؟ کہا اگر بیٹھنا بھی پڑے تو راستے کا حق دے کر بیٹھا کرو. کہ حضور راستے کا حق کیا ہے؟ کہا ضرورت تو سلام کہو، اٹھ کر ملو، بچہ آئے تو پیار کرو، عورت آئے تو آنکھیں جھکا لو، کوئی راستہ بھولا ہوا آئے تو تم اس کو راستہ بتا دو. خبردار کسی آدمی پر آواز نہیں کسنی، کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، کسی عورت ساتھ پر آواز نہیں کسنی، عورت کی طرف منہ نہیں کرنا، بلکہ راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق دے کر بیٹھنا ہے. تو کہا یہ اے پیارے آقا، قیامت تک یہی عذاب جھیلیں گے، بیٹھیں گے تو کانٹے ہیں، اٹھے تو کانٹے ہیں. یہ آتشیں آگ سے گرم کیے ہوئے یہ لوہے کے کانٹے ہیں. یہ ان لوگوں کو جو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ آگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے یہ قیامت تک کے لیے عذاب ہے. ایک ادیشی میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نوجوان آئیں گے قیامت کے دن، اللہ ان کو فرمائے گا اے نوجوانوں بھاگو، دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ میں داخل ہو جاؤ. اب وہ بھاگیں گے، جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب کہا جائے گا جاؤ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا، اس میں چھلانگے لگاؤ، پھر اس کو پکڑو ان کو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اب عرض کریں گے باری تعالیٰ، تو بڑا بے پرواہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے، تو نے ہم سے مذاق کیا، تو مذاق نہیں کرتا. تو رب کہے گا ہاں ہاں، تم میرے بندوں سے مذاق کرتے تھے، تم دنیا میں میرے نیک لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے. کتنے نوجوان ہیں راستے میں ایک نوٹ کو دھاگا ڈال کر پھینک دیتے ہیں، جب کوئی گزرتا آدمی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مٹھائی کے ڈبے میں مٹی ڈال دی اور بوجھ بنا کر ہر راستے میں ڈال دیا. کسی نے پاؤں لگا کر دیکھا بھی ہے، پکڑنے لگا، تالی مار دی، اس کی مذاق کرنا شروع کرا. کسی نے راستہ پوچھا، غلط راستہ بتا دیا، تو کہا تم دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے. من داہے کا دوہے کا، جو دنیا میں کسی پر ہنسا اس پر بھی ہنسا جائے گا، جو دنیا میں کسی پر کسی نے مذاق کیا اس کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا. تو کہا ان لوگوں کی قیامت تک یہی سزا ہے. اسی طریقے سے آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کی پشت پر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس کے نیچے حرکت نہیں کر سکتا، اس کے باوجود لوگوں کو اور بوجھ کے لیے کہتا ہے، لوگوں لاؤ اور میرے اوپر رکھ دو. لوگ لاتے جاتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، یہ امانت میں خیانت کرنے والا آدمی ہے، یہ پہلی امانتیں ادا نہیں کرتا، آگے سے لوگوں کی اور امانتیں پکڑتا جاتا ہے اور اپنی گردن پر اور بوجھ ڈالتا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، خبردار مومنو، اللہ امانتوں میں خیانت نہ کرنا، رسول اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا. اللہ کی امانتیں کیا ہیں؟ یہ دین اسلام، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، یہ ناک، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ ایک ایک روا ایک ایک منہ، ایک ایک بال جو ہے یہ رب کی امانت ہے. تو کیا ہم ان کو رب کے لیے خرچ کرتے ہیں یا ان میں امانت، اس امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ کیا آنکھیں غیر عورت کے دیکھنے کے لیے، کیا آنکھیں سینما اور ٹی وی کے لیے، کیا آنکھیں بے حیائی کے لیے دی تھی، کیا کان گانا بجانا سننے کے لیے دیے تھے، کیا زبان حرام رشوت اور سود کھانے کے لیے دی تھی، کیا گالی گلوچ کے لیے دی تھی، کیا ہاتھ و ستم کے لیے دیے تھے، کیا پاؤں جو تھے بے حیائی گناہ کی طرف چلنے کے لیے دیے تھے؟ یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے آدمی، رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے. رب نے حسن کس لیے دیا تھا؟ رب کا شکر ادا کر، یہ بے حیائی کے لیے تو نہیں دیا تھا. رب نے جوانی ظلم کے لیے تو نہیں دی تھی. یہ رب کی سب امانتیں ہیں. تو کہا رب کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، خیانت اور رب کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرنا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین القدسہ، آتیہ حدیث مبارکہ، یہ سب ہمارے پاس امانت ہیں، ان میں تحریف کرنا، ان کے مذاق اڑانا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اتنے اتنی شان عظمتیں یہ کیا ہیں، یہ امانت ہیں آقا کریم کی، ان کہیں خیانت نہ کرنا، اور ایک دوسری امانت میں خیانت نہ کرنا، جو امانت میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے سارے پر سارے کا سارا بوجھ رکھا جائے گا، اور لوگ بوجھ لاتے جائیں گے، وہ نیچے سے سرک بھی نہیں سکے گا، تو قیامت تک پیارے آقا ان کو یوں ہی طریقے سے عذاب ہوتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آگے گزرے تو ایک جماعت پر سے گزر ہوا جن کے کانوں کا گوشت کاٹ کر اسے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کھاؤ اپنے کانوں کا گوشت کھاؤ، وہ کھاتے ہیں پھر کان صحیح ہوتے ہیں، پھر ان کو دیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا، جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ چغل خور لوگ ہیں، لوگوں کی چگلی کھاتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا، ویل لکل ہمز ومزا للذی جمع مالاً وعددا، بربادی ہے اس شخص پر، جہنم ہے اس کے لیے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو منہ پر آتا ہے تو تانا زنی کرتا ہے، جو پیر پیچھے جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے، منہ پر آتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تیرے باپ کو جانتا ہوں، تیری ماں کو جانتا ہوں، تانے دیتا ہے، تو ہی ہے نا جس نے فلاں وقت چوری کی تھی، تو وہی ہے نا جس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، تانا زنی حرام ہے۔ اور جب آدمی منہ پر ہوتا ہے تانا زنی کرتا ہے، جب پیر پیچھے ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے، کہا دونوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، اجاہب آہد کم اے میتن فکرے تم، کیا تم میں سے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقینا تم مکرو سمجھو گے۔ تو غیبت کرنا، سلی کرنا، یہ یوں ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ کوئی عمل پسند نہیں اللہ جل مجد و کریم کو غیبت کے ساتھ، جیسا مشہور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ میرے حکم کے بغیر کوئی نہ کھولے، مغرب ہو گئی، وقت ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام حاضر اور عرض کی، اے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دعاؤں کو اجازت دے دیجئے کہ یہ روزہ کھول لیں، ان کو روزے نے بڑا تنگ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا، یہ روزہ کھولیں، انہوں نے تو رکھے نہیں، کھائے پیے۔ عرض کی، پیارے آقا ہم نے روزہ رکھا، ہم نے سحری کھائی، اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں، جاؤ جا کر کھاؤ پیو، تم روزہ نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے عرض کی، آقا ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، دو پیالے لائے گئے، کہا اپنی منہ میں انگلی ڈال کے کیا کرو، انہوں نے کیا کی تو ان کے پیٹ میں سے، حلق میں سے گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ تو اب وہ حیران ہیں، کیا کہا، ہم نے تو سحری کے وقت گوشت نہیں کھایا تھا، اور اگر کھایا بھی ہو تو بھائی چبا کر کھایا جاتا ہے، اور پھر سحری کا کھایا مغرب تک کا کب رہتا ہے؟ تو آپ آقا کریم نے فرمایا، کیا تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر دونوں نے اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی غیبت نہیں کی تھی، تو یہ مردہ گوشت کھانا ہے، تمہارا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے غیبت کھانے والوں کے کان کاٹے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا یہ قیامت تک کے لیے، کھاؤ ان کو، کیونکہ تم لوگوں نے غیبت کی، تم لوگوں نے چگلی کی۔ یہ بیماری بظاہر چھوٹی سی ہے، اور بظاہر ماشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص میں ہے، ہم خود کہہ دیتے ہیں غیبت نہ ہو جائے، بات ایسے ہے۔ اللہ ہم سب پر مہربانی کرے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک ایسی جماعت کے پاس سے گزرا کہ جن کے چہرے سیاہ، آنکھیں نیلی تھیں، ان کے نچلے ہونٹ ان کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے تھے، اوپر کے ہونٹ سر پر ڈالے ہوئے تھے، پیپ خون اور گندگی ان کے منہ سے بہتی تھی، آپ ہی پیالوں میں ان کو حمیم اور دوسیوں کا خون اور زرد آبا پینے کو ملتا تھا، وہ گدوں کی طرح آواز لگاتے تھے، ہنکاتے تھے۔ تو کہا، اے جبرائیل، یہ کون بد بخت ہیں، پیاس لگتی ہے تو حمیم اور دوزخیوں کے خون اور پیپ کو پلایا جاتا ہے، یہ گدوں کی طرح ہانک رہے ہیں، ان کے جو ہیں وہ سرخ اور سیاہ ہو چکے ہیں، اور ان کے نچلے ہونٹوں کے نیچے روندے جا رہے ہیں، اس لیے اوپر والے ہونٹ جو ہیں وہ سر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ کی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شراب نوش ہیں، شراب پیا کرتے تھے دنیا میں۔ یا سر سے ایک واقعے میں نے پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ایک نوجوان کو وہ یوں اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں جیسے کپڑے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ یہ گاؤں والے یا پرانے لوگ جانتے ہیں کہ دھو کپڑے جو ہے وہ کیسے دھوتا ہے، دھوبی کپڑے جو ہے وہ کیسے دھوتا ہے، یہ ان کو پتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے جس سے ان کو مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں۔ پوچھا گیا، یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا اس کے کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ اس کے ایک مرتبہ کان میں درد ہوئی تھی تو اس نے کان میں شراب ڈالا تھا، یہ اس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے، یہ اس کو دھویا جا رہا ہے۔ تو ذرا غور و فکر کیجئے کہ جس نے بطور دعا اپنے کان میں شراب ڈالا، اس کو تو جیسے کپڑا دھوبی دھوتا ہے اس طریقے سے فرشتے دھو رہے ہیں، تو کیا ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے یعنی نشے کے لیے شوق سے شراب پیتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کا یہی حال ہوگا۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک گروہ کے پاس سے گزرا جن کی زبانیں گدی سے کھینچی ہوئی تھیں، ان کی شکلیں خنزیر کی مانند مسخ ہوتی تھی، جن کے نیچے سے بھی عذاب تھا، اوپر سے بھی عذاب تھا۔ جبرائیل امین سے پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، الا من شاہد بالحق وهم يعلمون، ہاں لوگو اگر جانتے ہو تو حق کی گواہی دو، غلط گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، تو جھوٹی گواہی دینے والوں کا یہی عذاب ہوگا جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم آگے گئے تو ہمارا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، رنگ زرد تھے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں، انہوں کی گردن میں توک پڑے ہوئے تھے، جب وہ اٹھنا چاہتے تھے پیٹ ان کے نیچے کھینچتے اور منہ کے بل گر پڑتے تھے، عذاب نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ یار اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ ورسی یار سن، یہ آپ کی امت کے سود خار ہیں جو دنیا میں اپنے مال پر سود کھایا کرتے تھے، ادار دیتے تھے اور سود لیتے تھے۔ اللہ زینا یا کلون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتبت شیطان من المس، کہا قیامت کے دن وہ سود خار آدمی یوں گرتا ہوا ہوگا جیسے کسی کو پر عصیب تاری ہو گیا ہو، جیسے وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، جیسے اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، اس طریقے سے سود خار بھی اٹھے گا اور گرے گا، جیسے اس کو نشہ ہوا ہے، اس کا پیٹ کو چلنے ہی نہیں دے گا، اٹھے گا اور گر پڑے گا، تو سود خار کو قیامت تک کے لیے یہی عذاب دیا جائے گا۔ آگے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک گروہ کے پاس سے گزرا کہ جن کو آتشی چھریوں سے ذبح کرتے تھے فرشتے، یا آپس میں وہ ایک دوسرے کو ذبح کرتے تھے، ان میں سے سیاہ خون گندا بہتا تھا، پھر زندہ ہو جاتے تھے، پھر قتل کیے جاتے تھے، پھر زندہ ہو جاتے تھے، اور جتنی قتل میں تکلیف ہوتی ہے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی تھی، ہر بار اسی طریقے سے زندہ کیا جاتے ہیں، پھر قتل کیے جاتے ہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو خون نہ حق بہاتے تھے، جو مسلمانوں کو ہلاک کرتے تھے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی من کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ہم نے آگے دیکھا، میں ایک عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا جن کے چہروں کو سیاہ، آنکھوں کو نیلا کیا تھا، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے ہوئے تھے، فرشتوں ان کو آگ کی گرجوں مار رہے تھے، وہ کتیوں کی مانند، معذب کتی کی مانند چیخ رہی تھی، آوازیں نکار رہی تھی۔ میں نے پوچھا رہی یہ کون بدبخت عورتیں ہیں جن کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ تو عرض کی گئی اے میرے آقا کریم، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا کہا نہیں مانتی تھی، جو اپنے خامدوں کو ناراض کیا کرتی تھی۔ اسے ایک واقعے میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا سر کے بالوں سے وہ لٹکائی ہوئی ہیں، سر کے بال انہیں باندھے ہوئے ہیں، ننگی ہیں، اور ان کو فرشتے جو ہیں وہ کپڑے مار رہے ہیں، اور اسی طریقے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ پستانوں کے بال لٹک رہی ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہیں، تو وہ چیخ رہی ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تہین یہ کون بخت عورتیں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو اپنے بال غیر مردوں سے چھپایا نہیں کرتی تھی، جو اپنے جسم پر کپڑے تو پہنتی تھی لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں تو قیامت تک وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، میری ماں، آج یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس کو فیشن کے طور پر اپنا لیا ہے، وہ چہرے کا پردہ، وہ بالوں کا پردہ تو بدور کی بات ہے. آج تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ محبوب کے صدقے ہماری آنکھوں کو حیا دے، ہماری آنکھوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو جو بے حیائی ہو رہی ہے، آج جو عورت کا، عورت کو جو جس نہج پر لے آئے ہیں، وہ آج لوگ عورت کو جس جگہ پر لے آئے ہیں، کیا یہ کسی ماں کی جگہ ہو سکتی ہے؟ کسی بہن کی جگہ ہو سکتی ہے؟ کسی بیٹی کی جگہ ہو سکتی ہے؟ افسوس، نہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سوچا، نہ ان ظالموں نے سوچا جنہوں نے عورت کو ایک یعنی شمع محفل بنا دیا، اور سینما گھروں اور اخباروں کی زینت بنا دیا، جو عورت کو اس حد تک لے گئے کہ جانور تک بھی، جانور کا بھی اتنی توہین نہیں ہوتی جتنی آج عورت کی توہین ہو رہی ہے. اور مصیبت یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہماری عورت جو ہے، وہ جو ہماری یعنی بھائی ماں بہن ہے، سوچ ہی نہیں رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا. وہ ترقی کا نام سن کے، وہ ترقی یافتہ کہلا کر اپنے اس نشے میں مگن ہے، وہ یعنی بے پردگی میں چل رہی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو بے پردہ باہر نکلتی ہے، جتنے مرد شہوت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، جب گھر لوٹتی ہے تو اتنے گناہوں کا گناہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوتا ہے. اور ایسا مرد جس کی عورت بے پردہ باہر نکلے، جس کی عورت بے حیائی کرے اور اس کو منع نہ کرے، آقا کریم نے فرمایا وہ دیوس ہے، اور دیوس قیامت کی کبھی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. آج ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، آج ہمیں اپنے اپنے گھروں میں دیکھنا پڑے گا. کو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے بالی بچے کو بھی بچاؤ، اپنی عورتوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل بیت کو بھی جہنم سے بچاؤ. آج ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہماری بہن کا یہی مقام تھا؟ کیا ہماری بیٹی کا یہی مقام تھا؟ وہ عورت جس کا نام ہی عورت ہے، اور عورت پردے کی چیز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. یہ چیز ظاہر ہو جائے وہ عورت نہیں رہتی. ہم نے عورت کو عورت نہیں رہنے دیا. ان ظالموں نے ترقی کا نام دے کر اور پردے کو دکے انوسی کہہ کر عورت کو برسرے بازار نچا دی، عورت کی عزت کو، غیرت کو کوڑیوں میں بیچ دیا. اور عورت نے اس چیز کو سوچا نہیں، سمجھا نہیں کہ میں شمع محفل نہیں تھی، میں تو یعنی ایک گھر کی زینت بن کی تھی، میں تو پردے میں ہی اچھی لگتی تھی. اللہ کے محبوب نے مایا وہ عورتیں جو اپنے بالوں کا پردہ نہیں کرتی، آج تو بال کاٹ کر برسرے بازار پھرتی ہیں، لیکن میرے آقا نے کہا بالوں کے بال وہ لٹکائی ہوئی ہوں گی، ان کے بالوں کو اوپر باندھا ہوا ہوگا، اور فرشتے ان کو قیامت تک کے لیے کوڑ مار رہے ہوں گے. یہ چند منٹ کے لیے شیطان کے پیچھے لگنا، چند منٹ کے لیے شیطان کو اپنا امام بنا لینا، سدا کی ذلت کمانے کے مترادف ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آگے گزرا تو ایک ایسی قوم دیکھی جو دنیا آخرت کے درمیان محبوس ہوا میں معلق کھڑی ہے. ایک ہر ایک پر دو ترش غضب ناک فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جن کی آنکھوں، کان اور ناک سے آگ برستی تھی. ایک ہاتھ کے فرشتے میں ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی جب اس کو مارتا تو اس لاٹھی کی 70,000 شاخیں تھیں. ایک شاخ کو ہی ابو قبیس پر رکھیں تو وہ پگھل جائے ان لٹھوں سے. وہ فرشتے جو تھے ان کو مارتے تھے، اور جب مارتے تھے تو وہ لاشے ہو جاتے تھے، مٹ جاتے تھے، پھر قائم ہوتے تھے، پھر فرشتے مارتے تھے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کی، محبوب کریم یہ منافق لوگ ہیں، یہ دو زبانوں والے لوگ ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، جس میں گئے اسی کے ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا وہ منافق جو ہے وہ جہنم کے انتہائی درجے میں ہوگا. لیکن قیامت کے پہلے، قیامت سے پہلے جہنم میں تو قیامت کے بعد جائے گا، قیامت سے پہلے اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. آگے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یعنی ان کے منہ میں ایسی زبانیں ہیں جو آگ کی زبانیں ہیں، اور دو دو تین تین زبانیں ہیں، منہ بند نہیں کر سکتے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. تو آقا نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ وہ دو اگلے لوگ ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جو دو زبانیں لوگ ہوتے ہیں تو ان کے منہ میں دو زبانیں رکھ دی گئی ہیں. آقا کہیں کہتے ہیں آگے دیکھا کہ بہت بڑا گروہ ہے، جسے آگ کی وادی میں مقید کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، آگ ان کو جلا دیتی ہے، وہ پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر جلاتی ہے، تو یہ بار بار ہو رہا ہے۔ تو عرض کی گئی، اے محبوب کریم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے گستاخ ہیں، جو اپنے والدین کے سامنے اونچا بولتے ہیں، اپنے والدین کو بے وقوف کہتے ہیں، اپنے والد کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ نے خبردار، ولا تک اللہما افن ولا تنہرما وقما قولن کریما، خبردار اف تک نہیں کہنا ان دونوں کو، اور ان کو جھڑکنا نہیں والدین کو، اور جب ان سے بات کرنی ہے تو حلیم و تباہ میں بات کر ہے، یوں بات کرنی ہے جیسے کسی بہت بڑے آدمی سے بات کر رہا ہے، غصے کی حالت میں ہو تب بھی بڑی حلیم و تباہ سے، جیسے ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے آدمی، اس طریقے سے والدین سے بات کرنی ہے۔ آکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے سینوں پر آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے، چہرے سیاہ تھے، آنکھیں نیلی تھیں، سیاہ قطران کا لباس بنایا ہوا تھا، عذاب کے فرشتے انہیں آگ کی لٹھوں سے مارتے تھے۔ جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، کہ آپ کی جو امت کے گویے ہیں، یہ جو گانے بولنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات گانا بولتے ہیں، جو گنگناتے رہتے ہیں، جن کو گانے میں لذت آتی ہے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں کے کانوں میں شیشا لا کر ڈالا جا رہا ہے، اب شیشا تو آپ جانتے ہیں لوہے کی قسم ہے، نرم لوہے کی، وہ پگھل کر کانوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیا حالت ہوتی ہوگی؟ یہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے کانوں میں شیشا پگھلا کر ڈالا رہا ہے؟ محبوب کریم، یہ گانے سننے والے لوگ ہیں، یہ بے حیائی سننے والے لوگ ہیں، یہ گالی گلوچ سننے والے لوگ ہیں، یہ ان کے کانوں کو لذت آتی تھی بے حیائی سے، گانے سنتے تھے، ان کے کانوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے، آنکھوں میں دیکھا، لوہے کے یعنی وہ سراخ سلاخیں جو ہیں وہ گرم کر کے، یعنی جیسے سرما ڈالا جاتا ہے، ایسے ان کی آنکھوں میں پھیری جاتی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو امرد خوبصورت لڑکوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو غیر عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ ان کی آنکھوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو دیکھا، اور دیکھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے بتایا، پھر ہمیں آ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے بھائی، جو بات میرے آقا کی زبان سے دو مرتبہ نکلی ہو، یہ ساری چیزیں میرے آقا نے دیکھی ہوں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، اما تمارونہ لا ما یرا، کیا میرے نبی دیکھیروں پر جھگڑتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ہوگا تو دیکھا جائے گا، میں نے تو نبی کو معراج اس لیے کرائی تھی، لے تو میں رو نہ ہوں، میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تجھے تو معراج ہی اس لیے کرائی تھی کہ میں تجھے اپنی نشانیاں دکھا دوں، میں تجھے جو کچھ بنایا ہے دکھا دوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروں کو بھی دیکھا، اچھوں کو بھی دیکھا، اچھوں کی اچھائی بیان کر دی، بروں کی برائی بیان کر دی۔ تو کیا میرے آقا نے کوئی افسانہ بیان کیا تھا؟ کیا میرے آقا نے کوئی خواب بیان کی تھی؟ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی باتیں ہانک دی تھی؟ نہیں، میرے آقا فضول نہیں بولتے، میرے آقا تو بولتے تب ہیں جب رب بولتا ہے، وما ینطقن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ تو میرے آقا نے یہ آ کر بتایا، معراج بیان کرنے والوں، معراج کو ماننے والوں، معراج کو سننے والوں، معراج کا ایک تحفہ یہ بھی ہے، خبردار ان سے بچ جانا، نیکیوں پر چلنے لگنا، یہ جو چیزیں دیکھی میرے آقا نے پہلے بتا دی۔ دیکھو یار، مرنے کے بعد ہوگا، میرے آقا کتنے رحیم و کریم ہیں، کیسے وہ بشیر و نذیر ہیں، پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں، پہلے ڈر بھی سنا رہے ہیں، میرے مقتدی اس کے پاس نہیں جانا۔ میرے آقا کے معراج کے تحفوں میں یہ بھی ہمیں تحفے ملے ہیں، خبردار ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، اور ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم معراج تو منائیں، ہم مٹھائیاں تو تقسیم کریں، ہم راتوں کو جاگیں تو صحیح، لیکن میرے آقا نے معراج کی رات دیکھا، اگر کام بھی وہی شروع کریں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں آقا کی زبان پر اعتماد نہیں آیا، ہم نے آقا کی زبان کو سچ نہیں مانا۔ یہ سچ ہے، میں کہتا ہوں زبان سے نکلی ہوئی بات تو کی بات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان سے نکال لیں یہ تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں تو جو سوچتے ہیں تو رب پورا کر دیتا ہے. ابھی ذہن میں خیال آتا ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے, میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے, چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا. یہ جس کی انگلی کے اشارے اتنے کام کرتے ہیں, جن کی خواہش نفس اتنی کام کرتا ہے, ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ میں تو کہتا ہوں سورج مشرق کی بجائے مغرب طلوع ہو سکتا ہے, جو میرے آقا نے فرما دیا وہ بدل نہیں سکتا. میرے آقا کا فرمایا ہوا لوہے پر لکیر سے, پتھر پر لکیر سے بھی زیادہ سچا ہے, جو کہا وہ ہونا ہے. لہذا ہمیں بچ جانا چاہیے ان بے حیائیوں سے, ان بدتمیزیوں سے, ان گناہوں سے جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیکھا اور آ کر بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ گناہگار امتیو کہیں ان چیزوں میں نہ پڑ جانا. میں معراج پر اسی لیے گیا تھا تمہیں اگر بتا دوں کیا آگے ہوگا, کیا بیتے گا, تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف معراج سن کر, معراج بیان کر کے زبان یا کانوں کا ذائقہ ہی نہ بدلائے, بلکہ ہر دل کی اتھا گہرائیوں میں آقا کریم کے یہ الفاظ اتر جائیں اور ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں. عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل بھی سدھر جائیں, ہم ان برائیوں سے بچ جائیں جو معراج کی رات اللہ کے نبی نے دیکھی تھی. میرے بھائی وقت نہیں ہے, وگرنہ سارے گناہگاروں کو جیسا جیسا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ انہی چیزوں پر ان کو مقبول کر سکتے ہیں. اور ماننے کے لیے, سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, جیسا تیار ماندرا اشارہ کافی, عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے, لیکن گدے کے لیے بڑا ڈنڈا چواری بھی جو ہے وہ بھی اس کو راستہ نہیں دکھاتا. تو یہ تو معراج کا واقعہ بیان کرنا تو ایک مہمیز ہے, ایک لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد کرانا ہے. تو جو نہیں یاد کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا, ایک نہ ایک دن جانا ہے اور سب کا ان چیزوں کا حساب دینا ہے. دعا کیجیے اللہ ذرا رکھے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر خیر کے ساتھ ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے, ہم اس دنیا میں رہیں آقا کا دامن ہمارے اوپر سایہ کیا رکھے, ہم دنیا سے جانے لگے آقا کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے لبوں پر ہو, اور مرنے کے بعد جب اٹھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں, آقا اور اللہ جل مجد و کریم کا نام لیتے ہوئے توحید و رسالت کا پرچار کرتے ہوئے اٹھیں, اور ایسے بن جائیں, اے سنی بن جائیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنی ہوئی بات پر یقین آ جائے. اور اگر یقین آ گیا تو پھر ایسے سنی بن گئے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری یہ بات سچی ہو جائے گی, پکی ہو جائے گی کہ میں وہ سنی ہوں جلے قادری کرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علی الا البلاغ المبین.